Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lutego, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. W tym miesiącu do Polski trafią ponad 2 miliony szczepionek. W przyszłym tygodniu pierwsza dostawa od firmy AstraZeneca. Zimowy Armagedon w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy mecz i pierwsza wygrana. Iga Świątek rozpoczęła sezon na antypodach. Już ponad 1 200 000 Polaków zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. W niemal 100% szczepionkę przyjęli lekarze. Trwają szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. W tym miesiącu do Polski trafią 2 270 000 szczepionek od trzech firm, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. 321 000 szczepionek w ostatni poniedziałek. W kolejny poniedziałek to będzie również 321 000. Potem mamy zaplanowaną na 15 lutego dostawę na poziomie 380 000 szczepionek i pod koniec lutego 398 000 szczepionek. Natomiast firmy AstraZeneca szczepionek w lutym przewidujemy ponad 500 000. Natomiast jeśli chodzi o Modernę, to łącznie w lutym do Polski trafi około 350 000 dawek tej szczepionki. Do końca marca rząd planuje zaszczepić 3 miliony Polaków. Strażacy wspierają Narodowy Program Szczepień i pomagają dotrzeć do punktów osobom starszym, schorowanym i niepełnosprawnym, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Z takiej pomocy skorzystało już prawie 900 osób. Do akcji włączyło się kilkanaście tysięcy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie całego kraju, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Z około 16 000 jednostek OSP do akcji dowozimy na szczepienie zgłosiło się blisko 13 000 jednostek, 12 790. To jest imponująca liczba. Do kolportacji informacji na temat tego, gdzie się zaszczepić, jak się zaszczepić, zgłosiło się blisko 14 000 jednostek OSP. By skorzystać z pomocy strażaków, wystarczy zadzwonić na infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989. Jest list gończy za 32-letnim mężczyzną, który uciekł dziś z prokuratury rejonowej Białystok Południe. Poszukiwany to Maciej Didiuk. Jest podejrzany o rozbój. W niedzielę napadł na sklep na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. Wiadomo, że mężczyzna został doprowadzony do prokuratury przez policjantów, a potem miał być już pilnowany przez prokuratora. Jednak uciekł przez okno. Trwają poszukiwania zbiega. Na drogach wyjazdowych z Białegostoku policjanci ustawili blokady. Kontrolowane są pojazdy wyjeżdżające z miasta. Atak zimy sparaliżował życie mieszkańców wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku spadło ponad 30 centymetrów śniegu, a w Massachusetts ponad pół metra. Nieprzejezdne są autostrady, nie działają lotniska. Gubernator Nowego Jorku wprowadził stan nadzwyczajny. Władze apelują, by ludzie zostali w domach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Śnieżyce objęły ciągnący się na długości kilkuset kilometrów obszar od Appalachów po Nową Anglię. Na śliskich drogach doszło do dziesiątków wypadków, odwołano wiele kursów pociągów. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo wprowadził stan nadzwyczajny w aglomeracji nowojorskiej. W mieście wstrzymano funkcjonowanie niektórych linii metra. Pogoda nie zakłóciła pracy szkół, ponieważ niemal na całym wschodnim wybrzeżu USA nauczanie odbywa się zdalnie. Tysiące domów zostało jednak pozbawionych dostaw elektryczności. W wielu miejscach z powodu pogody wstrzymano szczepienia na koronawirusa. W Waszyngtonie prezydent Joe Biden odwołał wizytę w Departamencie Stanu, gdzie miał wygłosić przemówienie na temat polityki zagranicznej swego rządu. Rzeczniczka prezydenta Jen Psaki poinformowała, że jest on w kontakcie z gubernatorami północno-wschodnich Stanów i że Biały Dom jest gotów do udzielenia im pomocy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Udany początek sezonu dla naszej mistrzyni z Paryża. Iga Świątek wygrała w trzech setach ze Słowenką Kają Juwan. 2-6, 6-2 i 6-1 w drugiej rundzie turnieju w Melbourne. Polka nie zaczęła dobrze tego spotkania, ale jak mówi, najważniejsze, że udało się odwrócić losy meczu. Cieszę się, że przetrwałam, mimo tego, że właśnie nie rozpoczęłam tego meczu dobrze. Udało mi się jakby przechylić tego spotkania, co właściwie nie zdarza się zbyt często. Jestem taką osobą, która dotychczas miała problem z cierpliwością i teraz zdołałam powstrzymać swoje emocje i raczej skoncentrować się na tym, co można zrobić, żeby zagrać trochę lepiej. Zaczęłam grać trochę spokojniej, też przyznam, że te objawy stresu, które miałam w ciele na początku, trochę odpuściły i zdołałam przekierować trochę swoje myśli na lepsze tory. W kolejnej rundzie rywalką Polki będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa, a 8 lutego startuje pierwszy wielkoszlemowy turniej w tym roku Australian Open. W specjalnym serwisie na stronie Australian Open Polskie Radio 24.pl relacje z kortu, wyniki i fachowe opinie ekspertów. Polecamy nie tylko fanom tenisa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy marznący deszcz i gołoleć. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie dla 12 województw. Dodatkowo na południu kraju spodziewany jest silny wiatr. Jutro pochmurno, choć będą też i chwile ze słońcem. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do nawet 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mariusz? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. I jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Cały ten rok. Well, did you see the old man outside the Siemens Mission? Dokładnie 10 minut po godzinie 20 to się zwierzak nakrzyczał. No właśnie, Animal, wokalista zespołu Anti-Nowhere League. Witam Państwa, cały ten rok Magdalena Trzaska, Anna Regulska, mówiące te słowa Marek Wiernik. Jak zwykle we wtorek, jak zwykle po godzinie 20 do godziny 21 sobie pohałasujemy. No i Anti-Nowhere League to może kilka zdań przypomnienia. No jeden z tych pionierskich zespołów brytyjskich spod znaku street punka. No bo trochę poświęcimy czasu właśnie muzyce punkowej spod znaku oj, oj, oj, albo jak kto woli, street punk. Ten utwór Ulice Londynu, rok 1981, zespół rok wcześniej powstał. No i z powodzeniem całe lata, jeszcze grają cały czas, także cały czas się dzieje. Proszę Państwa, i teraz jeszcze przy oj, oj i przy stringa street punku pozostaniemy. Peter and Test Tube Babies, Maniac. Przypomniałem sobie o tym utworze. To trochę starsza, o rok starsza grupa od Anti-Nowhere League. Cały czas też w dobrej formie. I Maniac będzie teraz. Trójką, cały ten rok, Maniac, grupa Peter and the Test Tube Babies. Trzymam w ręku, no to piękne wydawnictwo, bardzo ważne, świetne ilustracje, Carry On Oi. No właśnie, taka składanka, kompilacja wykonawców spod znaku Oi, no i świetne tytuły, 20 znakomitych kawałków, między innymi właśnie Maniac zespołu Peter and the Test Tube Babies. Tak przy okazji jeszcze Państwu powiem, co się będzie działo może nie bardzo dokładnie, ale mniej więcej, co się będzie działo przez te 45 prawie minut. Będą i polskie, krajowe nowości, kamikaze się pojawi i będzie... No właśnie, będzie prapremierowo, bo płyty spodziewamy się na przełomie lutego i marca, ale już otrzymałem od Wojtka Wojdy dwa utwory zapowiadające nową, starą, tak można powiedzieć, płytę zespołu Farbenlehre. Także dzisiaj będą chłopaki z Płocka. Będziemy grać Syda Vicious'a, no bo jest... rocznica, będzie kilka zespołów mniej może medialnie rozpoznawalnych, The Lawrence Arms na przykład, Pansy Division, tak jeszcze sobie tu zerkam, Refused, mój ulubiony band ze Szwecji, od czasu do czasu ta formacja będzie pojawiać się w tych naszych, podczas tych naszych wtorkowych spotkań. No a teraz niespodzianka. To będzie coś niezwykłego, bo towarzystwo spod znaku Oj Oj zebrało się kiedyś, nagrało taki swój hymn jakby. Nazwali się Oj The Choir. No rzeczywiście, będzie chór, będą różne dźwięki wydawane i to wszystko ma tytuł Walk On. No to teraz... towarzystwo spod znaku Oj! Zyga, zaga, zyga, zaga! Oj, oj, oj! Zyga, zaga, zyga, zaga! Oj, oj, oj! Zyga, zaga, zyga, zaga! Oj, oj, oj! Zyga! Oj! Zaga! Oj! Zyga, zaga, zyga! Oj, oj, oj! When you walk from a storm of your head, boy, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver sun. German conflict has so much been done by so many for no money. Tak, no taka ciekawostka, chór spod znaku Oj, Walk On, tak sobie nazwali to dzieło i ten utwór też znalazł się w tej kompilacji Carry On Oj. Proszę Państwa, no to już teraz poważne będzie granie i śpiewanie, jeden też z zespołów z tego nurtu. Oj, tak przy okazji, to końcówka lat 70. w zasadzie od Cockney Rejects zaczęło się mówić o Oj. Wcześniej padało hasło Street Punk, a zespół Blitz. Początek to były, tak, to był już rok 1980. Zespół, z tego co wiem, już nie istnieje, przeszedł do historii, no ale swoje zrobił. W 82 roku pojawiło się to nagranie Never Surrender. Będzie króciutko, grupa Blitz. Tak jest, tak grali. No króciutko, prawda? No dobrze, to teraz zwolnimy, ale w dalszym ciągu będzie ciekawie, tak jak na wstępie zapowiedziałem. To jest rocznica 2 lutego 1979 roku. Wow! Ile to lat minęło od tragicznej śmierci Syda Vicious'a. Bardzo barwna postać. Może nie wszyscy wiedzą tak naprawdę, to on nazywał się Simon John Ritchie. Wymyślił sobie ten pseudonim. Syd. Dlaczego Syd? I to też może być trochę zaskakujące. Odchodzi o Syda Barretta, współtwórca zespołu Pink Floyd, jakby zupełnie inny świat muzyki, prawda? No ale to były te początki zespołu Pink Floyd. Syd Barrett tworzył tę otoczkę psychedeliczną i to Pink Floyd bez już Syda Barretta poszedł w całkowicie inną stronę. Syd Vicious, postać niezwykła, zastąpił Glenna Matlocka na basie w Sex Pistols, no a z tego co pamiętam, czytając i oglądając filmy o Sydzie, Syd Nancy, oczywiście wiadomo jak się ten związek tragicznie zakończył. Wcześniej Syd współpracował z Chrissy Hynde przez chwilkę, no i miał różne bogate plany artystyczne, no ale nie wyszło. Heroina wygrała, ale poza tym, że Syd Vicious zapisał się jako jeden z muzyków Sex Pistols, to jego nazwiskiem podpisywana jest ta niesamowita, niezwykła, jedyna wersja przeboju My Way. To teraz w rocznicę 2 lutego 79 roku odszedł Syd Vicious, My Way. I had to do, or do it through. dwa lata temu wzmocnił punkową niebiańską orkiestrę Sid Vicious My Way. Proszę Państwa, to teraz jeszcze też będzie króciutko, dwie minutki. Zespół, który chyba jeszcze w audycji cały ten rok nie pokazywał się i myślę, że należy do tej drugiej może ligi, nie w sensie umiejętności oczywiście, ale rozpoznawalności. CronGen. To jest skrót od Chronic Generation. Zespół, który no, był jednym z tych pionierskich bandów spod znaku OI. Działał od 78 roku do połowy lat 80. Potem długa, długa przerwa, no ale z tego co wiem, 8 lat temu grupa CronGen wznowiła działalność, jest znowu dostępna, a my przypomnimy sobie jeden z tych starszych utworów orkiestry Jet Boy, Jet Girl. He looked at me with such a smile, my face so red. We put a ribbon to the wrist. He gives me hell. Jet boy, jet girl. I'm gonna take you around the world. Jet boy, I'm gonna make you pay the price. I'm gonna make you pay a girl. He gives me hell. You know I'm only just a steam. I like to kick, I like to scream. And even if I had a kick or two in bed, but now I'm a as a dream. It's me, Bill. Jet boy, jet girl. I'm gonna take you around the world. Jet boy, I'm gonna make you pay me twice. I'm gonna make you be a girl. He gives me hell. Różne oblicza punk rocka spod znaku OI, no trzeba być znawcą tematu, aby te niuanse wyłapywać. No na przykład teraz, a właśnie, zagramy po polsku, wspieramy polską twórczość muzyczną, młode zespoły, debiutujące zespoły, no ale często zdarza się tak, że w tych debiutujących bandach pojawiają się muzycy już sprawdzeni w bojach, na przykład tak też ma się z grupą, która, no tak normalnie to podpisuje się czterema literkami, KMKZ. Chodzi o to, że to są kamikaze. Kamikaze, tak nazywa się ta formacja. Grają i hardkorowo, i punkowo, i mówi się też o nich, że reprezentują Mazurian Punk. Ludzie z Mazur, ludzie, tak jak powiedziałem już wcześniej, grający w różnych formacjach, na przykład The Cuffs, albo Agonia, albo Moab, no jeszcze kilka innych zespołów. W każdym razie teraz zagramy sobie już muzykę spod znaku Kamikaze z pierwszej płyty. Opór, taki tytuł nosi utwór. KMKZ. mazurski punk i grupa Kamikaze. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. 500 000 osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cały ten rok, ciąg dalszy, no i wyskoczymy sobie teraz do Szwecji, tak jak mówiłem wcześniej. No, jeden z moich ulubionych bandów, myślę, że państwo też akceptują tę orkiestrę, Refused. Zespół, który na początku lat 90. wystartował, różne przerwy zanotował, ale cały czas funkcjonuje, nagrywa. Płyta War Music ukazała się no mniej więcej 2 lata temu. Natomiast wokalista zespołu, Dennis Lixen, no to płyta zespołu Fake Names. Grałem w audycji cały ten rok muzykę z tego debiutanckiego krążka supergrupy, bo tam ludzie z różnych zespołów amerykańskich, no i między innymi w składzie na wokalu Dennis Lixen z zespołu Refused. Hardcore, punk, ale i odjazdy w różne strony, generalnie najwyższa półka, grupa Refused, teraz, już teraz w utworze Elektra. Cały czas pozostaje pod wrażeniem Szwedów, Denisa w szczególności, zespół Refused. Proszę państwa, co się dzieje nowego w Chicago? Pół roku temu ukazała się siódma płyta zespołu o nazwie The Lawrence Arms, czyli mamy nowość Skeleton Coast, tak nazywa się to nowe wydawnictwo panów z Chicago. Tytuł jeszcze państwu podam, Under Paris, grupa The Lawrence Arms. Watch it burn, disappear. There's nothing left for me here. Change my name, I cut my hair. We are wolves, chase the same light of the moon. We are wolves possible, but not for us. Fate is like a metronome, the perfect strike, eternal drone. One degree of separation, plus three to annihilation. Watch it burn, disappear. There's nothing left for me here. Change my name, I cut my hair. But we are wolves, chase the same light of the moon. We are wolves, we are wolves. I'll be singing your name to a broken melody under Paris. I'll be singing your name to a broken melody under Paris. Amber Paris. Nowość z Chicago, zespół The Lawrence Arms. No a co się dzieje w Kalifornii? No i tak przy okazji, bo ciekaw jestem, ale myślę, że to bardziej w kategoriach ciekawostek. Gay rock. Czy państwo wiedzieli o tym, że jest taki nurt w muzyce punkowej? Bo tu mówimy o hardkorze, o street punku i jeszcze cała masa innych takich odgałęzień jest, ale tu mamy do czynienia teraz z gay rockiem. Z Kalifornii orkiestra o nazwie Pensy Division. Jak to brzmi? Proszę posłuchać utwór That's So Gay. I'm not stupid, you know. What do you take me for, hetero? The next time you say it, make sure I can't hear, 'cause you're pissing me off, is that clear? What'd he say? He said that's okay. take me for, reader? The next time you say it, make sure I can't hear, 'cause you're pissing me off and you're not even clear. What'd he say? He said that's okay. What'd he say? He said that's okay. And if you say it again, there'll be hell to pay. I'll show you what it's like to be gay. Pansy Division, tak nazywa się band, tytuł utworu That's So Gay, w katalogu Alternative Tentacles, a więc wytwórni Jello Biafry, znajduje się ten zespół. No to byliśmy w różnych miejscach, Mazury, Chicago, Kalifornia, to może teraz Płock. A no właśnie, pozdrawiam słuchaczy w Płocku oczywiście, no a szczególnie muzyków zespołu Farben Lere. To niewiarygodne, 86 rok, wtedy zespół wystartował, jakby nie liczyć, to 35 lat. No i właśnie z tej okazji na 35-lecie grupa Farben Lere wydaje kolejną płytę Pieśni XX wieku, taki jest tytuł wydawnictwa i to jest ciekawostka, bo to są utwory wybrane oczywiście z historii zespołu, ale w wersjach 2020. Na przykład mamy Akcję Segregacji. Akcja Segregacja, oczywiście wszystko to kompozycje i teksty Wojtka Wojdy. Ten utwór znalazł się na płycie My Maszyny, o właśnie. No i teraz w nowej wersji Akcja Segregacja, Farben Lere. Potęguje różnice, uruchamia system ograniczeń. Człowiek ulega sztucznym podziałom wbrew naturze, ideałom. Granica potęguje różnice, ogranicza ograniczone życie. Wyjść ponad podział, wielka sztuka. Człowiek zawsze różnic szuka. Akcja, segregacja, nietolerancja, niedemokracja. Akcja, segregacja i nietolerancja. Potęguje różnice, uruchamia system ograniczeń. Człowiek ulega sztucznym podziałom wbrew naturze, ideałom. Granica potęguje różnice, ogranicza ograniczone życie. Wyjść ponad podział, wielka sztuka. Człowiek zawsze różnic szuka. Akcja, segregacja, nietolerancja, niedemokracja. Akcja, segregacja i nietolerancja. Segregacja, nietolerancja, niedemokracja. Akcja, segregacja i nietolerancja. Akcja, segregacja, nietolerancja, niedemokracja. Akcja, segregacja i nietolerancja. Nietolerancja. Muzyka z Trójką, cały ten rok Farbenlehre na 35-lecie. Na przełomie lutego-marca płyta pieśni XX wieku. 86 rok, 35 lat. No ileż wspólnych akcji z Farbenlehre w ciągu tych 35 lat. To co, jeszcze jeden utwór z tego albumu i to też utwór, który pojawił się na płycie My Maszyny, to oczywiście będzie też wersja 2020 i też twór Wojtka Wojdy i to będzie dedykacja. Farbenlehre, jak zwykle, bardzo w porządku. Proszę Państwa, to jeszcze nowość z Kanady, dokładnie z Vancouver, zespół o nazwie The Get Highs i utwór Yeah! We'll be right back.